वशिष्ठ जी कहते हैं, पति का ये वचन सुनकर विशाल नेत्रों वाली रानी संध्यावली ने कहा, राजन आपने पुत्र पर सातों दीपों के पालन का भार रख दिया, अब ये मृगों की हिंसा छोड़कर यज्ञों द्वारा भगवान जनार्दन की आराधना करनी चाहिए और भोगों की अभिलाषा त्याग कर देव नदी गंगा का सेवन कीजिए। आपके लिए अब यही न्यायोचित कर्तव्य है। मृगों के प्राण लेना न्याय की बात नहीं है। प्राणों में कहा गया है अहिंसा परम धर्म है। जो लोग हिंसा में प्रवृत्त होते हैं उनका सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। राजन, विद्वानों ने जीव हिंसा 6 प्रकार की बताई है। पहला हिंसक वह है जो हिंसा का अनुमोदन करता है। दूसरा हिंसक वह है जो जीव को मारता है, जो विश्वास पैदा करके जीव को फंसाता है, वह तीसरे प्रकार का हिंसक है, और मारे हुए जीव का मांस खाने वाला चौथा हिंसक है, और उस मांस को पकाकर तैयार करने वाला 5वां हिंसक है, तथा राजन जो यहां उसका बंटवारा करता है वह 6ठा हिंसक है। विद्वान पुरुषों ने हिंसा युक्त धर्म को अधर्म ही माना है। धर्मात्मा राजाओं में भी मृगों के प्रति दया भाव का होना ही श्रेष्ठ माना गया है। मैंने आपके हित की भावना से ही बार बार आपको मृग्या से, शिकार से रोकने का प्रयत्न किया है। ऐसी बातें कहती हुई अपनी धर्म पत्नी से राजा रुक्मंगद ने कहा, देवी मैं मृगों की हत्या नहीं करूंगा। मृग्या बहाने, शिकार के बहाने हाथ में धनुष लेकर वन में विचरण करूंगा। वहां जो प्रजा के लिए कंटक रूप हिंसक जंतु हैं उन्हीं का वध करूंगा। जनपद में मेरा पुत्र रहे और वन में मैं। राजा को हिंसक जंतुओं और लुटेरों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अपने शरीर से अथवा पुत्र के द्वारा प्रजा की रक्षा करना अपना धर्म है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता वह धर्मात्मा होने पर भी नरक में जाता है। अतः प्रिय, मैं हिंसा भाव का परित्याग करके जन रक्षा के उद्देश्य से वन में जाऊंगा। रानी संध्यावली से ऐसा कहकर राजा रुक्मंगद अपने उत्तम अश्व पर आरूढ़ हुए। वह घोड़ा पृथ्वी का आभूषण, चंद्रमा के समान ध्वल वरण, अश्व संबंधी दोषों से रहित था। रूप में उच्च श्रवा के समान और वेग में वायु के समान था। राजा रुक्मंगद पृथ्वी को कंपित करते हुए से चले। वे नृपश्रेष्ठ अनेक देशों को पार करते हुए वन में जा पहुंचे। उनके घोड़े के वेग से तिरस्कृत होकर कितने ही हाथी, रथ और घोड़े पीछे छूट जाते थे। वे राजा रुक्मंगद 108 योजन भूमि लांघकर सहसा मुनियों के उत्तम आश्रम पर पहुंच गए। घोड़े से उतरकर उनने आश्रम की रमणीय भूमि में प्रवेश किया, जहां केले के बगीचे आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। अशोक, बकुल, पुन्नाग तथा सरल अर्थात अर्जुन आदि वृक्षों से वह स्थान घिरा हुआ था। राजा ने उस आश्रम के भीतर जाकर द्विश्रेष्ठ महर्षि वामदेव का दर्शन किया, जो अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उन्हें बहुत से शिष्यों ने घेर रखा था। राजा ने मुनि को देखकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। उन महर्षि ने भी आर्ध्य, पाद्य आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया। वे कुश के आसन पर बैठकर हर्ष भरी वाणी से बोले, मुने आज मेरा पातक नष्ट हो गया। भरी भांति ध्यान में तत्पर रहने वाले आप जैसे महात्मा के युगल चरणार विंदों का दर्शन करके मैंने समस्त पुण्य कर्मों का फल प्राप्त कर लिया। राजा रुक्मंगद की यह बात सुनकर वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कुशल मंगल पूछकर बोले, राजन तुम अत्यंत पुण्य आत्मा तथा भगवान विष्णु के भक्त हो। महाभाग, तुम्हारी दृष्टि पड़ने से मेरा ये आश्रम इस पृथ्वी पर अधिक पुण्यमय हो गया। भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो तुम्हारी समानता कर सकेगा। तुमने यमराज को जीतकर उसके लोक में जाने का मार्ग ही नष्ट कर दिया। राजन, सब लोगों से पाप नाशनी एकादशी संयुक्त द्वादशी का व्रत कराकर सबको तुमने अविनाशी बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। साम दान दंड भेद इन चार प्रकार के सुंदर उपायों से भूमंडल की प्रजा को संयम में रखकर अपने कर्म या विपरीत कर्म में लगी हुई सब प्रजा को तुमने भगवान विष्णु के धाम में भेज दिया। नरेश्वर, हम भी तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखते थे, सो तुमने स्वयं दर्शन दे दिया। महिपाल, चंडाल भी यदि भगवान विष्णु का भक्त है तो वह द्विज से भी बढ़कर है, और द्विज भी यदि विष्णु भक्ति से रहित है तो वह चंडाल से भी अधिक नीच है। इस पृथ्वी पर विष्णु भक्त राजा दुर्लभ है। जो राजा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है वह भूदेवी और लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। तुमने भगवान विष्णु की आराधना करके न्यायोचित कर्तव्य का ही पालन किया है। नृपते, भगवान जी की आराधना से तुम धन्य हो और तुम्हारे दर्शन से हम भी धन्य हो गए। वामदेव जी की ऐसी बातें करते देखकर नृप श्रेष्ठ रुक्मंगद, जो स्वभाव से ही विनयी थे, अत्यंत नम्र होकर उनसे बोले, दिवश्रेष्ठ आपसे क्षमा मांगता हूं। भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा महान मैं नहीं हूं। विप्रवर, आपके चरणों की धूल के बराबर भी मैं नहीं हूं। इस जगत में देवता भी कभी ब्राह्मणों से बढ़कर नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर जीव की भगवान विष्णु में भक्ति होती है। तब वामदेव जी ने उनसे कहा, राजन इस समय तुम मेरे घर पर आए हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः बोलो मैं तुम्हें क्या दूं। महिपाल, इस भूतल पर जो सबको अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है और एकादशी के दिन डंका पीटकर प्रजा को भोजन करने से रोकता है, उसके लिए क्या नहीं दिया जा सकता। तब राजा ने हाथ जोड़कर विप्रवर वामदेव जी से कहा, ब्राह्मण आपके युगल चरणों के दर्शन से मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे मन में बहुत दिनों से एक संशय है, मैं उसी के विषय में आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप सब संदेहों का निवारण करने वाले ब्राह्मण शिरोमणि हैं। मुझे किस सत्कर्म के फल से त्रिभुवन सुंदरी पत्नी प्राप्त हुई है, जो सदा मुझे अपनी दृष्टि से कामदेव से भी अधिक सुंदर देखती है। परम सुंदरी देवी संध्यावली जहां जहां पैर रखती है वहां वहां पृथ्वी छिपी हुई निधि प्रकाशित कर देती है। उसके अंगों में बुढ़ापे का प्रवेश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, वह सदा शरत काल के चंद्रमा की प्रभा के समान शोभित होती है। बिना आग के भी वह षड रस भोजन तैयार कर लेती है, और यदि थोड़ी भी रसोई बनाती है तो उसमें करोड़ों मनुष्य भोजन कर लेते हैं। वह पतिव्रता, दानशीला तथा समस्त प्राणियों को सुख देने वाली है। उसने सोते समय भी वाणी मात्र के द्वारा भी कभी मेरी अवहेलना नहीं की। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह सदा मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहता है। ऐसा लगता है इस भूतल पर केवल मैं ही पुत्रवान हूं, जिसका पुत्र पिता का भक्त है और गुणों के संग्रह में पिता से भी बढ़ गया है। मैं भूमंडल में केवल एक द्वीप के स्वामी रूप से प्रसिद्ध था, किंतु मेरा पुत्र मुझसे बढ़ गया, वह सातों द्वीपों की पृथ्वी का पालक है। विप्रवर, वह मेरे लिए विद्युलेखा नाम से विख्यात राजकुमारी को ले आया था, और युद्ध में उसने विपक्षी राजाओं को परास्त कर दिया था। वे रूप संपत्ति से भी शोभित है। उसने सेनापति होकर 6 महीने तक युद्ध किया और शत्रु पक्ष के सैनिकों को जीतकर सबको अस्त्रहीन कर दिया। स्त्री राज्य में जाकर उसने वहां की स्त्रियों को युद्ध में जीता और उनमें से 8 सुंदरियों को लाकर मुझे समर्पित कर दिया तथा उन सबको मातृभाव से उसने बारंबार मस्तक झुकाया। पृथ्वी पर उसने जो जो दिव्य वस्त्र और दिव्य रत्न प्राप्त किए उन सबको लाकर मुझे दे दिया। इससे उसकी माता ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। वह एक ही दिन में अनेक योजन विस्तृत समूची पृथ्वी को लांग कर रात को मेरे पैरों में तेल मालिश करने के लिए पुनः घर लौट आता है। आधी रात में मेरे शरीर की सेवा करके वह द्वार पर क्वच धारण करके खड़ा हो जाता है और नींद से व्याकुल इंद्रियों वाले सेवकों को जगाता रहता है। मुनि श्रेष्ठ, मेरा ये शरीर भी निरोग रहता है, मुझे अनंत सुख प्राप्त हैं और घर में मेरी प्यारी पत्नी सदा मेरे अधीन रहती है। पृथ्वी पर सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। किस कर्म के प्रभाव से इस समय मुझे ये सुख मिला है? ये सत्कर्म इस जन्म में किया हुआ है या दूसरे जन्म का है? ब्राह्मण, आप अपनी बुद्धि से विचार करके मेरा पुण्य मुझे बताइए। मेरे शरीर में रोग नहीं है, मेरी पत्नी मेरे वश में रहने वाली है, घर में अनंत ऐश्वर्य है, भगवान जी के चरणों में मेरी भक्ति है, विद्वानों में मेरा आदर है और ब्राह्मणों को दान देने की मुझ में शक्ति है। अतः मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब किसी विशेष पुण्य कर्म का फल है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा का ये वचन सुनकर महाज्ञानी मुनीश्वर वामदेव जी ने एक क्षण तक कुछ चिंतन किया, फिर राजा के सुख सौभाग्य का कारण जानकर वे इस प्रकार बोले। वामदेव जी बोले, महिपाल, तुम पूर्व जन्म में शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे। उस समय दरिद्रता तथा दुष्ट भार्या ने तुम्हारा बड़ा तिरस्कार किया था। तुम्हारी स्त्री पर पुरुष का सेवन करती थी। तुम ऐसी स्त्री के साथ बहुत वर्षों तक निवास करते हुए दुख से संतप्त होते रहे। एक समय किसी ब्राह्मण के संसर्ग से तुम तीर्थ यात्रा के लिए गए, फिर सब तीर्थों में घूमकर ब्राह्मण की सेवा में तत्पर होकर तुम पुण्यमी मथुरापुरी में जा पहुंचे। वहां ब्राह्मण देवता के संग से तुमने जमुना जी के सब तीर्थों में उत्तम विश्राम घाट नामक तीर्थ में स्नान करके भगवान वराह के मंदिर में होती हुई पुराण की कथा सुनी, जो अशून्य शयन व्रत के विषय में थी, 4 पारण से जिसकी सिद्धि होती है, जिसका अनुष्ठान कर लेने पर मेघ के समान श्याम वरण देवेश्वर लक्ष्मी भर्ता जगन्नाथ, जो अशेष पाप राशि का नाश करने वाले हैं, प्रसन्न होते हैं। तुमने अपने घर लौटकर वह पवित्र अशून्य शयन व्रत किया, जो घर में परम अभ्युदय प्रदान करने वाला है। महीपते, श्रावण मास को द्वितीया को यह पुण्य में व्रत ग्रहण करना चाहिए। इससे जन्म मृत्यु और जरावस्था का नाश होता है। इस व्रत में फल फूल धूप लाल चंदन शैयादान वस्त्रदान और ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। राजन, तुमने ये सब दुष्टर कर्म भी पूरा किया। तुमने जो पहले पुण्य के फल स्वरूप सुख विस्तार पूर्वक बताए हैं वे इसी व्रत से प्राप्त हुए हैं। सुनो, जिसके ऊपर भगवान जगन्नाथ प्रसन्न ना हो उसके यहां वे सुख निश्चय ही नहीं हो सकते। राजेंद्र, इस जन्म में भी तुम एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के द्वारा श्री हरि की पूजा करते हो। इससे तुम्हें निश्चित रूप से भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होगा। अब राजा बोले, द्विज श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा हो तो मैं मंद्राचल पर जाने को उत्सुक हूं। राज्य शासन का गुरुतर भार अपने पुत्र के ऊपर छोड़कर मैं हल्का हो गया हूं। अब मेरे कर्तव्य का पालन मेरा पुत्र करेगा। राजा की बात सुनकर वामदेव जी इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, पुत्र का ये सबसे महान कर्तव्य है कि वह सदा प्रेम पूर्वक पिता को क्लेश से मुक्त करता रहे। जो मन, वाणी और शरीर की शक्ति से सदा पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके गंगा स्नान करने के लिए भी जाता है, उस पुत्र की शुद्धि नहीं होती। ये वैदिक श्रुति का कथन है। तुम इच्छा अनुसार यात्रा करो, तुमने अपना सब कर्तव्य पूरा कर लिया। मुनि के ऐसा कहने पर श्रीमान राजा रुक्मंगत घोड़े पर चढ़कर शीघ्र गति से चले, मानो साक्षात वायुदेव जा रहे हों। मार्ग में अनेकानेक पर्वत, वन, नदी, सरोवर, उपवन आदि संपूर्ण आश्चर्य में हृदयों को देखते हुए वे राजधिराज रुक्मंगत थोड़े ही समय में श्वेतगिरी, गंधमाधन और महामेरु को लांग कर उत्तर कुरुवर्ष की ओर देखते हुए मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचे, जो सब ओर से स्वर्ण से आच्छादित था। वहां बहुत से निर्झर झर रहे थे, अनेकानेक कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ा रही थी। शस्त्रों नदियों से पूर्ण मंदराचल गंगा जी के शुभ जल से भी प्रक्षालित हो रहा था। ये सब देखते हुए राजा रुक्मंगत उस महापर्वत के समीप जा पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने समस्त मृग आदि पशुओं और पक्षियों के समुदाय को एक संगीत की ध्वनि से खींचकर शीघ्रतापूर्वक एक ओर जाते देखा। वह ध्वनि मोहिनी के मुख से निकले हुए संगीत की थी। उनको जाते देख राजा रुक्मंगत स्वयं भी उन्हीं के साथ शीघ्रतापूर्वक चल दिए। मोहिनी के मुख से निकले हुए संगीत की ध्वनि राजा के भी कान में पड़ी, जिससे मोहित होकर उन्होंने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और प्रतीय मार्ग को लांघते हुए वे क्षण भर में सहसा उनके पास पहुंच गए। उन्होंने देखा, तपाए हुए सोने के समान कांति वाली एक दिव्य नारी पर्वत पर बैठी है। मानो गिरिराज नंदिनी पार्वती की रूप राशि उसके रूप में अभिव्यक्त हुई हो। उसे देखकर राजा उनके पास खड़े होकर उस मोहिनी का रूप निहारने लगे। देखते देखते वे मोहित होकर वहीं गिर पड़े। मोहिनी ने वीणा को रख दिया और गीत बंद कर दिया। वह देवी राजा के समीप गई। मोहिनी संतप्त राजा रुक्मंगत से मधुर मनोरम वचनों में बोली, राजन उठिए, मैं आपके वश में हूं। क्यों मूर्छा से आप अपने इस शरीर को क्षीण कर रहे हैं? भोपाल, आप तो पृथ्वी के इस महान भार को तिनके के समान समझकर ढोते आए हैं, फिर आज आप मोहित क्यों हो रहे हैं? दृढ़तापूर्वक अपने को संभालिए। आप धीर हैं, वीर हैं, आपकी चेष्टाएं उदारतापूर्ण हैं। राज राजेश्वर, यदि मेरे साथ अत्यंत मनोरम एवं मनो अनुकूल क्रीड़ा करने की आपके मन की इच्छा हो, तो मुझे धर्मयुक्त दान देकर अपनी दासी की भांति मेरा उपभोग कीजिए। मोहिनी के इस प्रकार सुंदर वचन बोलने पर राजा रुक्मंगत आंखें खोलकर गदगद कंठ से बोले, बाले, मैंने पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुखवारी बहुत सी रमणियों को देखा, किंतु ऐसा रूप मैंने कहीं नहीं देखा है जैसा कि विश्व मोहन रूप तुमने धारण किया है। वरानने, मैं तुम्हारे दर्शन मात्र से इतना मोहित हो गया हूं कि तुमसे बात तक ना कर सका और पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझ पर कृपा करो, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा होगी वे सब मैं तुम्हें दूंगा। मैं संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारी सेवा में दे दूंगा। इसके साथ ही कोष, खजाना, हाथी, घोड़े, मंत्री और नगर आदि भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तुम्हारे लिए मैं अपने आप को भी तुम्हें अर्पण कर दूंगा। फिर धन, रत्न आदि की तो बात ही क्या है। अतः मोहिनी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। राजा का मधुर वचन सुनकर मोहिनी ने मुस्कुराते हुए उस समय उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, वसुधा पते, मैं आपसे परतों सहित पृथ्वी नहीं मांगती, मेरी इतनी ही इच्छा है कि मैं समय पर जो कुछ कहूं उसका निशंक होकर आप पालन करते रहें। यदि ये शर्त आप स्वीकार कर लें तो मैं निस्संदेह आपकी सेवा करूंगी। तो राजा बोले, देवी तुम जिससे संतुष्ट रहो वही शर्त मैं स्वीकार करता हूं। तो मोहिनी ने कहा, आप अपना दाहिना हाथ मुझे दीजिए क्योंकि यह बहुत धर्म करने वाला हाथ है। राजन, उसके मिलने से मुझे आपकी बात पर विश्वास हो जाएगा। आप धर्मशील राजा हैं, आप समय आने पर कभी असत्य नहीं बोलेंगे। मोहिनी के ऐसा कहने पर महाराज रुक्मंगद का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले, सुंदरी जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी क्रीड़ा विहार में भी असत्य भाषण नहीं किया है। लो, मैंने पुण्य चिन्ह से युक्त ये दाहिना हाथ तुम्हें दे दिया। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी पुण्य किया है वे सब ये तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम्हारा ही हो जाए। मैंने धर्म को ही साक्षी का स्थान दिया है। कल्याणी, अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ हूं। मेरा नाम रुक्मंगद है। मैं महाराज ऋद्धवज का पुत्र हूं और मेरे पुत्र का नाम धर्मंगद है। तुम मेरी प्रार्थना पर उत्तर देकर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। राजा के ऐसा कहने पर मोहिनी ने उत्तर देते हुए कहा, राजन मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूं। आपकी कीर्ति सुनकर आपके लिए ही इस स्वर्ण में मंदराचल पर आई हूं। केवल आप में मन लगाए यहां तपस्या में तत्पर थी और देवेश्वर भगवान शंकर जी का संगीत दान के द्वारा पूजन कर रही थी। मुझे विश्वास है कि संगीत का दान देवताओं को अधिक प्रिय है। संगीत से संतुष्ट होकर भगवान पशुपति तत्काल फल देते हैं। तभी तो अपने प्रीतम आप महाराज को मैंने शीघ्र पा लिया। राजन, आपका मुझ पर प्रेम है और मैं भी आपसे प्रेम करती हूं। राजा से ऐसा कहकर मोहिनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तंतर राजा को उठाकर मोहिनी बोली, महाराज मेरे प्रति कोई शंका ना कीजिए। मुझे कुमारी एम पाप रहित जानिए। महिपाल, ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। यदि अविवाहिता कन्या गर्भ धारण कर ले तो वह सब वर्णों में निंदित चंडाल पुत्र को जन्म देती है। प्राण में विद्वान पुरुषों ने तीन प्रकार के चंडाल योनि मानी है। एक तो वह जो कुमारी कन्या से उत्पन्न हुआ हो, दूसरा वह जो विवाहिता होने पर भी सगोत्र कन्या के पेट से पैदा हुआ हो, नृपश्रेष्ठ शूद्र के तेज द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र तीसरे प्रकार का चंडाल है। महाराज, इस प्रकार मुझ कुमारी के साथ आप विवाह कर लें। तब राजा रुक्मंगद ने मंदराचल पर उस चपल नैना मोहिनी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया और उसके साथ हंसते हुए से रहने लगे। राजा ने कहा, वराना ने सर की प्राप्ति भी मुझे वैसा सुख नहीं दे सकती जैसा सुख इस मंदराचल पर्वत पर तुम्हारे मिलने से प्राप्त हो रहा है। बाले, तुम यहीं मेरे साथ रहोगी या मेरे राजमहल में? राजा रुक्मंगद की बात सुनकर मोहिनी ने अनुराग पूर्वक मधुर वाणी से कहा, राजन जहां आपको सुख मिले वहीं मैं भी रहूंगी। स्वामी का निवास स्थान धन वैभव से रहित हो तो भी पत्नी को वही निवास करना चाहिए। उसके लिए पति के सामीप्य को ही स्वर्ण में और मेरु पर्वत बनाया गया है। नारी के लिए पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर भी रहना वर्जित है। पिता के स्थान और आश्रय में आसक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है। वह सब धर्म से रहित होकर शुक्र योनि में जन्म लेती है। इस प्रकार पति के निवास स्थान से अन्यत्र रहने में जो दोष है उसे मैं जानती हूं, अतः मैं आपके साथ ही चलूंगी। सुख में और दुख में आप ही मेरे स्वामी हैं। मोहिनी का यह कथन सुनकर राजा का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे उस सुंदरी को हृदय से लगाकर बोले, प्रिये मेरी समस्त पत्नियों में तुम्हारा स्थान सर्वोपरि होगा। मेरे घर में तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय बनकर रहोगी। आओ अब हम लोग सुखपूर्वक राजधानी की ओर चलें। राजा रुक्मंगद ने जब ऐसी बात कही तब चंद्रमा के समान मुख वाली मोहिनी उस पर्वत की शोभा को अपने साथ खींचती हुई राजा रुक्मंगद के साथ राजधानी की ओर चल पड़ी। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन वे दोनों पति पत्नी मंद्राचल के शिखर से पृथ्वी की ओर प्रस्थित हुए। मार्ग में अनेक मनोहर पर्वतीय दृश्यों को देखते हुए क्रमशः नीचे उतरने लगे। पृथ्वी पर आकर राजा ने अपने श्रेष्ठ घोड़े को देखा जो वज्र के समान कठोर टापों से धरती को वेगपूर्वक खोद रहा था। उस भूभाग के भीतर एक छिपकली रहती थी। वह तीखी टाप से वह घोड़ा धरती खोद रहा था। उसी समय वह छिपकली वहां से निकलकर जाने लगी। इतने में ही टाप के आघात से उसका शरीर विदीर्ण हो गया। जालू राजा रुक्मंगद ने जब उसकी ये दिशा देखी तो वे बड़े वेग से दौड़े और वृक्ष के कोमल पत्ते से उन्होंने स्वयं उसे खुर के नीचे से उठाया और घास तथा तृण से भरी हुई भूमि पर रख दिया। तत्पश्चात उसे मूर्छित देख मोहिनी से बोली, सुंदरी शीघ्र पानी ले आओ। कमल लोचने, ये छिपकली कुचलकर मूर्छित हो गई है, इसे उस जल से सींचूंगा। स्वामी की आज्ञा से मोहिनी शीघ्र शीतल जल ले आई। राजा ने उस जल से बेहोश पड़ी हुई छिपकली को सींचा। शीतल जल के अभिषेक से उसकी खोई हुई चेतना फिर लौट आई। किसी प्रकार की चोट क्यों ना हो, सब में शीतल जल से सींचना उत्तम माना गया है। अतः भीगे हुए वस्त्र से सहसा उस पर पट्टी बांधना हितकर माना गया है। जब छिपकली चेत हुई तो राजा को सामने खड़े देख वेदना से पीड़ित तो धीरे धीरे इस प्रकार मनुष्य की बोली में बोली, महाबालू रुक्मंगद, मेरा पूर्व जन्म का चरित्र सुनिए। रमणीय शाकल नगर में मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मुझ में रूप था, जवानी थी, तो भी मैं अपने स्वामी की अत्यंत प्यारी नहीं हो सकी। वे सदा मुझसे द्वेष रखते और मेरे प्रति कठोरतापूर्ण बातें कहते थे। तब मैंने क्रोधयुक्त होकर वशीकरण औषध प्राप्त करने के लिए ऐसी स्त्रियों से सलाह ली जिन्हें उनके पतियों ने कभी त्याग दिया था और फिर वे उनके वश में हो गए थे। भोपाल, मेरे पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, तुम्हारे पति अवश्य वश में हो जाएंगे। उनका एक उपाय है, यहाँ एक संन्यासिनी रहती है, उन्हीं की दी हुई दवाओं से हमारे पति वश में हुए थे। वरारोहे, तुम भी उन्हीं संन्यासिनी जी से पूछो, वे तुम्हें कोई अच्छी दवा दे देंगी, तुम उन पर संदेह नहीं करना। तब उन स्त्रियों के कहने से मैं तुरंत वहां उनके पास पहुंची और उनसे चूर्ण और रक्षा सूत्र लेकर अपने पति के पास लौट आई और प्रदोष काल में दूध के साथ वह चूर्ण स्वामी को पिला दिया, साथ ही रक्षा सूत्र उनके गले में बांध दिया। जिस दिन स्वामी ने वह चूर्ण पिया उसी दिन से उसे क्षय का रोग हो गया और वह प्रतिदिन दुबले होने लगे। उनके गुप्त अंग में घाव हो जाने से उसमें दूषित वर्ण जनित कीड़े पड़ गए। कुछ ही दिन बीतने पर मेरे स्वामी तेजोहीन हो गए, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे दिन रात क्रंदन करते हुए मुझसे बार बार कहने लगे, सुंदरी मैं तुम्हारा दास हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं, अब कभी प्राय स्त्री के पास नहीं जाऊंगा, मेरी रक्षा करो। उनका वह रोदन सुनकर मैं उन तापसी के पास गई और पूछा, मेरे पति किस प्रकार सुखी होंगे। तब उन्होंने उनके दाह की शांति के लिए दूसरी दवा दी। उस दवा को पिला देने पर मेरे पति तत्काल स्वस्थ हो गए। तब से मेरे स्वामी मेरे अधीन हो गए और मेरे कथन के अनुसार चलने लगे। तदंतर कुछ काल के बाद मेरी मृत्यु हो गई और मैं नरक यात्रा में पड़ी। मुझे तांबे के भांड में रखकर 15 युगों तक जलाया गया। जब थोड़ा सा पातक शेष रह गया तो मैं इस पृथ्वी पर उतारी गई और यमराज ने मेरा छिपकली का रूप बना दिया। उस रूप में यहाँ रहते हुए मुझे 10,000 वर्ष बीत गए। यदि कोई दूसरी युवती भी पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है तो उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वह दुराचारिणी स्त्री तांबे के भांड में जलाई जाती है। पति ही नारी का रक्षक है। पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग करेगी वह कैसे सुख पा सकती है, ये तो सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेती है और अंत में गलित कोट के रोग से युक्त स्त्री होती है। अतः महाराज, स्त्री को सदा अपने स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए। आज मैं आपकी शरण में आई हूँ, यदि आप विद्या द्वादशी जनित पुण्य देकर मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं फिर पातक युक्त कुत्सित योनि में ही पड़ जाऊंगी। आपने जो सरयू और गंगा के पाप नाशक एवं पुण्य में संगम तीर्थ में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी का व्रत किया है, वह पुण्यमय तिथि प्रेत योनि से छुड़ाने वाली तथा मनोवांछित फल देने वाली है। उस तिथि को जो मनुष्य घर में रहकर भी भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं उन्हें भगवान सब तीर्थों के फल की प्राप्ति करा देते हैं। विद्या के दिन जो दान जप होम और देव आराधन आदि किया जाता है वह सब अक्षय होता है, जिसका ऐसा उत्कृष्ट फल है उसी का पुण्य मुझे दीजिए। द्वादशी का उपवास करके त्रयोदशी को पारण करने पर मनुष्य उस एक उपवास के बदले 12 वर्षों के उपवास का फल पाता है। अब इस पृथ्वी पर धर्म के साक्षात स्वरूप तथा यमराज के मार्ग का विध्वंस करने वाले हैं, दया करके मुझ दुखिया का उद्धार कीजिए। तो उसकी बात सुनकर मोहिनी बोली, प्रभु, मनुष्य अपने ही किए का सुख और दुख रूप फल भोगता है, अतः स्वामी के प्रति दुष्ट भाव रखने वाली इस पापनी से अपना क्या प्रयोजन है, जिसने रक्षा सूत्र और चूर्ण आदि के द्वारा पति को वश में करना कर रखा था। इस पापनी को छोड़िए, अब हम दोनों नगर की ओर चलें। जो दूसरे लोगों के व्यापार में फंसते हैं उनका अपना सुख नष्ट होता है। तो रुक्मंगद ने कहा, ब्रह्मपुत्री, तुमने ऐसी बात कैसे कही? साधु पुरुषों का वर्ताव ऐसा नहीं होता है। जो पापी और दूसरों को सताने वाले होते हैं वे ही केवल अपने सुख का ध्यान रखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मेघ, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और संत पुरुष परोपकार करने वाले ही होते हैं। वरान ने सुना जाता है कि पहले राजा हरिश्चंद्र हुए थे, जिन्हें सत्य रक्षा के लिए स्त्री और पुत्र को बेचकर चंडाल के घर में रहना पड़ा। वे एक दुख से दूसरे भारी दुख में फंसते चले गए, परंतु सत्य से विचलित नहीं हुए। उनके सत्य से संतुष्ट होकर इंद्रादि देवताओं ने महाराज हरिश्चंद्र को इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब उन सत्यपरायण नरेश ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए। ये सारी अयोध्यापुरी बाल, वृद्ध, तरुण, स्त्री, पशु, कीट, पतंग और वृक्ष आदि के साथ पाप युक्त होने पर भी स्वर्ग लोक में चली जाए और अयोध्या भर का पाप केवल मैं लेकर निश्चित रूप से नरक में जाऊं। दिवेशरो, इन सब लोगों को पृथ्वी पर छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, ये मैंने सच्ची बात बताई है। उनकी ये दृढ़ता जानकर इंद्रादि देवताओं ने आज्ञा दे दी कि उन्हीं के साथ वह सारी पुरी स्वर्गलोक में चली गई। देवी, महर्षि दधीचि ने देवताओं को देत्यों से परास्त सुनकर दयावश उनके उपकार के लिए अपने शीर की हड्डियां तक दे दी। पौर काल में राजा शिवि ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए भूखे बाज को अपना मांस दे दिया। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जिन्होंने एक सर्प की प्राण रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए देवी, राजा को सदा दयालु होना चाहिए। शुभे, बादल पवित्र और अपवित्र स्थान में भी समान रूप से वर्षा करता है। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से चंडालों और पतितों को भी आनंद प्रदान करता है। अतः सुंदरी, इस दुखिया छिपकली को मैं उसी प्रकार अपना पुण्य देकर उद्धार करूंगा जैसा राजा याति का उद्धार उसके नातियों ने किया था। इस प्रकार मोहिनी की बात का खंडन करके राजा ने छिपकली से कहा, मैंने विद्या का पुण्य तुम्हें दे दिया, अब तुम समस्त पापों से रहित होकर विष्णु लोक को चली जाओ। भोपाल, राजा रुक्मंगद के ऐसा कहने पर उस स्त्री ने सहसा छिपकली के उस पुराने शरीर का त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर वे 100 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई राजा की आज्ञा लेकर अद्भुत वैष्णव धाम को चली गई। वे वैकुंठ धाम योगियों के लिए भी अगम्य है। वहाँ अग्नि आदि का प्रकाश काम नहीं देता, वे स्वयं प्रकाश श्रेष्ठ वर्णी और परमात्म स्वरूप है। अतः राजन, ये अग्नि को भी प्रकाश देने वाली विद्या द्वादशी वामन द्वादशी संपूर्ण जगत को प्रकाश देने के लिए प्रकट हुई है। वशिष्ठ जी कहते हैं, छिपकली को पाप से मुक्त करके राजा रुक्मंगद बड़े प्रसन्न हुए और वे मोहनी से हंसते हुए बोले, घोड़े पर शीघ्र सवार हो जाओ। राजा की बात सुनकर मोहिनी वायु के समान वेग वाले उस अश्व पर पति के साथ सवार हुई। राजा रुक्मंगद बड़े हर्ष के साथ मार्ग में आए। वृक्ष पर्वत नदी अत्यंत विचित्र वन नाना प्रकार के मृग ग्राम दुर्ग देश शुभ नगर विचित्र सरोवर तथा मनोरम परम मनोहर भूभाग का दर्शन करते हुए वैदिश नगर में आए जो उनके अपने अधीन था। गुप्तचरों के द्वारा महाराज के आगमन का समाचार सुनकर राजकुमार धर्मंगद हर्ष में भर गए और अपने वशवर्ती राजाओं से पिता के संबंध में इस प्रकार बोले, नृपवरो, मेरे पिता का अश्व इधर आ पहुंचा है, इसलिए हम सब लोग महाराज के सम्मुख चलें। जो पुत्र पिता के आने पर उनकी आगवानी के लिए सामने नहीं आता वह 14 इंद्रों के राज्य काल तक घोर नरक में पड़ा रहता है। पिता के स्वागत के लिए सामने जाने वाले पुत्र को पग पग पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिक द्विज कहते हैं। अतः उठिए, मैं आप लोगों के साथ पिताजी को प्रेम पूर्वक प्रणाम करने के लिए चल रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लिए देवताओं के भी देवता हैं। तदंतर उन सब राजाओं ने तथास्तु कहकर धर्मंगद की आज्ञा स्वीकार की। फिर राजकुमार धर्मंगद उन सब के साथ एक कोस तक पैदल चलकर पिता के सम्मुख गए। मार्ग में दूर तक बढ़ जाने के बाद उन्हें राजा रुक्मंगद मिले। पिता को पाकर धर्मंगद ने राजाओं के साथ धरती पर मस्तक रखकर भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। महाराज रुक्मंगद ने देखा कि मेरा पुत्र प्रेमवश अन्य सब नरेशों के साथ स्वागत के लिए आया है और प्रणाम कर रहा है, तब वे घोड़े से उतर पड़े और अपनी विशाल भुजाओं से पुत्र को उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, उसका मस्तक सूंघा। और उस समय धर्मंगद ने इस प्रकार कहा, पुत्र, तुम समस्त प्रजा का पालन करते हो ना, शत्रुओं को दंड तो देते हो ना, खजाने को न्याय उपार्जित धन से भरते रहते हो ना, ब्राह्मणों को अधिक संख्या में स्थित वृत्ति तुमने दी है ना, तुम्हारा शील स्वभाव सबको रुचिकर प्रतीत होता है ना, तुम किसी से कठोर बातें तो नहीं कहते, अपने राज्य के भीतर प्रत्येक पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है ना, बहुएं सास का कहना मानती है ना, अपने स्वामी के अनुकूल चलती है ना, तिनके और घास से भरी हुई गोचर भूमि में जाने से गुओं को रोका तो नहीं जाता, अन्न आदि के तोल और माप आदि का तुम सदा निरीक्षण तो करते हो ना, बस किसी बड़े कुटुंब वाले ग्रस्त को उस पर अधिक कर लगाकर कष्ट तो नहीं देते, तुम्हारे राज्य में कहीं भी मद्रापान और जुआ आदि का खेल तो नहीं होता, अपनी सब माताओं को समान भाव से देखती हूं ना, बस लोग एकादशी के दिन भोजन तो नहीं करते, अमावस्या के दिन लोग श्राद्ध करते हैं ना, प्रतिदिन रात के पिछले पहर में तुम्हारी नींद खुल जाती है ना, क्योंकि अधिक निद्रा अधर्म का मूल है, निद्रा पाप बढ़ाने वाली है, निद्रा दरिद्रता की जननी और तथा कल्याण का नाश करने वाली है, निद्रा के वश में रहने वाला राजा अधिक दिनों तक पृथ्वी का शासन नहीं कर सकता, निद्रा व्याभिचारिणी स्त्री की भांति अपने स्वामी के लोक परलोक दोनों का नाश करने वाली है। पिता के इस प्रकार पूछने पर राजकुमार धर्मंगद ने महाराज को बार बार प्रणाम करके कहा, तात, इन सब बातों का पालन किया गया है और आगे भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पिता की आज्ञा पालन करने वाले पुत्र तीनों लोकों में धन्य माने जाते हैं। राजन, जो पिता की बात नहीं मानता उसके लिए उससे बढ़कर और पातक क्या हो सकता है। जो पिता के वचनों की अवहेलना करके गंगा स्नान करने के लिए जाता है और पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसे उस तीर्थ सेवन का फल नहीं मिलता। मेरा ये शरीर आपके अधीन है, मेरे धर्म पर भी आपका अधिकार है और आप ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। अनेकों राजाओं से घिरे हुए अपने पुत्र धर्म अंगद की ये बात सुनकर महाराज रुक्म अंगद ने पुनः उसे छाती से लगा लिया और इस प्रकार कहा, बेटा तुमने ठीक कहा है, क्योंकि तुम धर्म के ज्ञाता हो। पुत्र के लिए पिता से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। बेटा तुमने अनेक राजाओं से सुरक्षित 7 द्वीप वाली पृथ्वी को जीत कर जो उसकी भली भांति रक्षा की है, इससे तुमने मुझे अपने मस्तक पर बिठा लिया। लोक में यही सबसे बड़ा सुख है, यही अक्षय स्वर्ग लोक है कि पृथ्वी पर पुत्र अपने पिता से अधिक यशस्वी हो। तुम सद्गुण पर चलने वाले तथा समस्त राजाओं पर शासन करने वाले हो, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे शुभ एकादशी तिथि ने मुझे कृतार्थ किया है। पिता की यह बात सुनकर राजपुत्र धर्मंगद ने पूछा, पिताजी सारी संपत्ति मुझे सौंपकर आप कहाँ चले गए थे? ये कांतिमय देवी किस स्थान पर प्राप्त हुई? महिपाल, मालूम होता है कि ये साक्षात गिरिराज नंदिनी उमा है अथवा क्षीर सागर कन्या लक्ष्मी है। अहो ब्रह्मा जी रूप रचना में कितने कुशल हैं, जिन्होंने ऐसी देवी का निर्माण किया। राजराजेश्वर, ये स्वर्ण गौरी देवी आपके घर की शोभा बढ़ाने योग्य है। यदि इसकी जैसी माता मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझसे बढ़कर पुण्य आत्मा कौन होगा? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्म अंगद की बात सुनकर रुक्म अंगद को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, बेटा सचमुच ये तुम्हारी माता है, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। इन्होंने बाल्यावस्था से ही मुझे प्राप्त करने का निश्चय लेकर देवगिरी पर कठोर तपस्या प्रारंभ की थी। आज से 15 दिन पूर्व मैं घोड़े पर सवार होकर अनेक धातुओं से शोभित गिरी श्रेष्ठ मंद्राचल पर गया था। उन्हीं के शिखर पर यह बाला भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संगीत सुना रही थी। वहीं मैंने इस सुंदरी का दर्शन किया और इसने कुछ प्रार्थना के साथ मुझे पति रूप में वरण किया। मैंने भी इसे दाहिना हाथ देकर इसकी मुंह मांगी वस्तु देने की प्रतिज्ञा की और मंद्राचल के शिखर पर ही विशाल नेत्रों वाली ब्रह्मपुत्री को अपनी पत्नी बनाया। फिर पृथ्वी पर उतरकर घोड़े पर चढ़ा और अनेक पर्वत देश सरोवर तथा एवं नदियों को देखता हुआ 3 दिनों में वेग पूर्वक चलकर तुम्हारे समीप आया हूं। पिता का ये कथन सुनकर शत्रुदमन धर्मंगद ने घोड़े पर चढ़ी हुई माता के उद्देश्य से धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम करते कहा, देवी आप मेरी माँ हैं, प्रसन्न होइए, मैं आपका पुत्र दास हूँ। माता अनेक राजाओं के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजन मोहिनी राजपुत्र धर्म अंगद को धरती पर गिरकर प्रणाम करते देख घोड़े से उतर पड़े और उसने दोनों बाहों से उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर कमलनयन धर्म अंगद ने मोहिनी को अपनी पीठ पर पैर रखकर उस घोड़े उत्तम घोड़े पर चढ़ाया। इस विधि से उसने पिता को भी घोड़े पर बिठाया। तत्पश्चात राजकुमार धर्म अंगद अन्य राजाओं से घिरकर पैदल ही चलने लगे। अपनी माता मोहिनी को देखकर उसके शीर में हर्ष अतिरेक से रोमांच हो आया और मेघ के समान गंभीर वाणी में अपने भाग्य की सराहना करते हुए वे इस प्रकार बोले, एक माता को प्रणाम करने पर पुत्र को समूची पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार बहुत सी माताओं को प्रणाम करने पर मुझे महान पुण्य की प्राप्ति होगी। राजाओं से घिरकर इस प्रकार की बातें करते हुए धर्मंगद ने परम समृद्धिशाली रमणीय वैदिश नगर में प्रवेश किया। मोहिनी के साथ घोड़े पर चढ़े हुए राजा रुक्मंगद भी तत्काल वहां जा पहुंचे। तंत्र राजमहल के समीप पहुंचकर परिचारकों से पूजित होकर राजा घोड़े से उतर गए और मोहिनी से इस प्रकार बोले, सुंदरी तुम अपने पुत्र धर्म अंगद के घर में जाओ, ये गुणों के अनुरूप तुम्हारी गुरुजन चित सेवा करेंगे। पति के ऐसा कहने पर मोहिनी पुत्र के महल की ओर चली। धर्म अंगद ने देखा पति की आज्ञा से माता मोहिनी मेरे महल की ओर जा रही है। तब उन्होंने राजाओं को वहीं छोड़ दिया और कहा, आप लोग ठहरें, मैं पिता की आज्ञा से माता जी की सेवा करूंगा। ऐसा कहकर वे गए और माता को घर में ले गए। 15 पग चलने के बाद एक पलंग के पास पहुंचकर उन्होंने माता को उस पर बिठाया। वह पलंग सोने का बना और रेशमी सूत से बुना हुआ था, अतः मजबूत होने के साथ ही कोमल भी था। उस पलंग में जहां तहां मणि और रत्न जड़े हुए थे। मोहिनी को पलंग पर बिठाकर धर्मंगत ने उनके चरण धोए। संध्यावली के प्रति राजकुमार के मन में जो गौरव था, उसी भाव से वे मोहिनी को भी देखते थे। यद्यपि वे सुकुमार एवं तरुण थे और मोहिनी भी तनवांगी तरुणी थी, तथापि मोहिनी के प्रति उनके मन में तनिक भी दोषियां विकार नहीं उत्पन्न हुआ। उनके चरण धोकर उन्होंने उस चरणोदक को मस्तक पर चढ़ाया और विनम्र होकर बोले, माँ आज मैं बड़ा पुण्य आत्मा हूँ। ऐसा कहकर धर्मंगत ने स्वयं तथा दूसरे नर नारियों के संयोग से मोहिनी माता के श्रम का निवारण किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके लिए सब प्रकार के उत्तम भोग अर्पण किए। क्षीर सागर का मंथन होते समय जो 2 अमृत वर्षी कुंडल प्राप्त हुए थे, उन्हें धर्मंगत ने पाताल में जाकर दानवों को पराजित करके प्राप्त किया था। उन दोनों कुंडलों को उन्होंने स्वयं मोहिनी के कानों में पहना दिया। आंवले के फल बराबर सुंदर मोती के 1008 दानों का बना हुआ सुंदर हार मोहिनी देवी के वक्ष स्थल पर धारण कराया। 100 भार स्वर्ण का एक निष्क पदक तथा सहस्त्रों हीरों से विभूषित एक सुंदर लघुतर हार भी उसे समय राजकुमार ने माता को भेंट किया। दोनों हाथों में सोना सोना रत्नमय चूड़ियां जिनमें हीरे जड़े हुए थे पहनाई। उनमें से एक एक का मूल्य उसकी कीमत को समझने वाले लोगों ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा निश्चित किया था। केयूर और नपुर भी जो सूर्य के समान चमकने वाले थे, राजकुमार ने उसे अर्पित कर दिए। उस समय धर्मंगत का अंग अंग अनंत से पुलकित हो उठा। पूर्व काल में हिरण्यकश्यप की जो त्रिलोक सुंदरी पत्नी थी, उसके पास विद्युत के समान प्रकाशमान 1 जोड़ा सीमंत शीश फूल था। वह पतिव्रता नारी जब पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने लगी तो अपने सीमंत को अत्यंत दुख के कारण समुद्र में फेंक दिया। कालांतर में धर्मंगत के पराक्रम से संतुष्ट होकर समुद्र ने उन्हें वे दोनों रत्न भेंट कर दिए। धर्मंगत ने प्रसन्नतापूर्वक वे दोनों सीमंत भी मोहिनी माता को दे दिए। अत्यंत मनोहर 2 सुंदर साड़ियां और 2 चोलियां जिनकी कीमत कोटि सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा थी, धर्मंगत ने मोहिनी को भेंट की। दिव्य माल्य उत्तम गंध से युक्त दिव्य अनुलेपन जो संपूर्ण देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के सिद्ध हाथ से तैयार किया हुआ तथा परम दुर्लभ था और जिसे वीर धर्मंगत ने संपूर्ण दीपों की विजय के समय प्राप्त किया था, मोहिनी देवी को दे दिया। इस प्रकार मोहिनी को विभूषित करके राजकुमार ने बड़ी भक्ति के साथ षटरस भोजन मंगाया और अपनी माता के हाथ से मोहिनी को भोजन कराया। बहुत समझा बुझाकर माता संध्यावली को इस पत्नी सेवा के लिए तैयार कर लिया था। उन्होंने कहा था, देवी मेरा और तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा की आज्ञा का पालन करें। स्वामी को स्नेह की दृष्टि से जो अधिक प्रिय है, उसके साथ स्वामी का स्नेह छुड़ाने के लिए जो सोतिया ढा करती है, वह यमलोक में जाकर तांबे के भांड में भूंजी जाती है। अतः पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य है कि जिस प्रकार स्वामी को सुख मिले वैसा ही करे। श्रेष्ठ वर्ण वाली माँ स्वामी की ही भांति उनकी प्रीतमा पत्नी को भी आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। जो पत्नी अपनी सोत को पति की प्यारी देख उसकी सदा सेवा श्रेवा करती है, उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक दुष्ट प्रकृति का शूद्र था जिसने अपने सदाचार का प्रत्याग कर दिया था। उसने अपने घर में एक वेश्या लाकर रख ली। शूद्र की वाहिता पत्नी भी थी, किंतु वह वेश्या ही उसको अधिक प्रिय थी। उसकी स्त्री पति को प्रसन्न रखने वाली सती थी। वे वेश्या के साथ पति की सेवा करने लगी, दोनों से नीचे स्थान में सोती और उन दोनों के हित में लगी रहती। वेश्या के मना करने पर भी उसकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ती थी और सदाचार के पावन पथ पर दृढ़तापूर्वक स्थित रहती थी। इस प्रकार वेश्या के साथ पति की सेवा करते हुए उस सती के बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन खोटी बुद्धि वाले उसके पति ने मूली के साथ भैंस का दही और तेल मिलाया, हुआ निष्पाव खा लिया। अपनी पतिव्रता स्त्री की बात अनसुनी करके उसने ये कुपथ्य भोजन कर लिया। परिणाम ये हुआ कि उसकी गुदा में भगंदर रोग हो गया। अब वह दिन रात उसकी जलन में जलने लगा। उसके घर में जो धन था उसे लेकर वह वेश्या चली गई। तब वह शूद्र लज्जा में डूबकर दीनतापूर्वक मुख से रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला। उस समय उसका चित्त बड़ा व्याकुल था। उसने कहा, देवी, वेश्या में फंसे हुए मुझ निर्दयी की रक्षा करो। मुझ पापी ने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। बहुत वर्षों तक उस वेश्या के साथ ही जीवन बिताता रहा। जो पापी अपनी विनीत भारिया का अहंकार वश अनादर करता है, वह 15 जन्मों तक उस पाप के शुभ फल को भोगता है। पति की यह बात सुनकर शूद्र पत्नी उससे बोली, नाथ, पूर्व जन्म के किए हुए पाप ही दुख रूप में प्रकट होते हैं। जो विवेकी पुरुष उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करता है, उसे मनुष्यों में श्रेष्ठ समझना चाहिए। ऐसा कहकर उसने स्वामी को धीरज बताया। वह सुंदर नारी अपने पिता और भाइयों से धन मांग लाई। वह अपने पति को शीर्षाई भगवान मानती थी। प्रतिदिन दिन में और रात में भी उनकी गुदा के घाव को धोकर शुद्ध करती थी। रजनीकर नामक वृक्ष का गोंद लेकर उस पर लगाती और नख द्वारा धीरे धीरे स्वामी के कोट से कीड़ों को नीचे गिराती। फिर मोरपंख का व्यंजन लेकर उसके लिए हवा करती थी। माँ, वह श्रेष्ठ नारी ना रात में सोती थी ना दिन में। थोड़े दिनों में उसके पति को त्रिदोष हो गया। अब वह बड़े यत्न से सौंठ, मिर्च और पीपल अपने स्वामी को पिलाने लगी। एक दिन सर्दी से पीड़ित हो कांपते हुए पति ने पत्नी की उंगली काट ली। उस समय सहसा उनके दोनों दांत आपस में सट गए और वह कटी हुई उंगली उसके मुंह में के भीतर ही रह गई। उसी दशा में उसकी मृत्यु हो गई। अब वह अपना कंगन बेचकर काठ खरीद लाई और उसकी चिता तैयार की। चिता पर उसने घी छिड़क दिया और बीच में पति को सुलाकर स्वयं भी उस पर चढ़ गई। वह सुंदर अंगों वाली सती प्रज्वलित अग्नि में देह का परित्याग करके पति को साथ ले सहसा देवलोक को चली गई। उसने जिसका साधन कठिन है, ऐसे दुष्कर कर्म द्वारा बहुत सी पाप राशियों को शुद्ध कर दिया था।